Imetimia saa 11 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura Burundi, sawa na saa 12 jijini Nairobi nchini Kenya. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, nayo anza kwa muhtasari wake. Chama sawanya Frodebu cha wataka Warundi kuzingatia wosia aliyoacha Melchior Ndadaye, shujaa wa demokrasia, kama vile kupiga vita ubaguzi, upendelevu, rushwa na vitendo vingine vya dhuluma. Uhaba wa maji safi waizonga mitaa ya kaskazini mwa jiji huku jiji la Bujumbura, huku raia wakijitosa kuchota maji ya mitalo bila kujali usafi na usalama wake. Na katika habari za kimataifa, Urusi kuwa mwenyeji wa mkutano wa kilele wa BRICS. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kugima na mimi Lomwaro Teniyoivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Raia wa Burundi wameadhimisha Jumatatu hii kumbukumbu ya miaka 31 ya kifo cha shujaa wa demokrasia Melchior Ndadaye, rais huyo wa kwanza kuteuliwa kwa mfumo wa kidemokrasia. Na washirika wake waliuawa tarehe 21 Oktoba mwaka 1993. Katika hotuba yake alipoapishwa kuwa rais, bwana Ndadaye aliweka mbele haki kwa wote na kugawa mali ya umma bila upendelevu. Alitabiri kuanzisha Burundi Burundi mpya, akizingatia nyakati za msukosuko zilizoisibu nchi ya Burundi. Hata hivyo, chama chake Sawanya Frodebu kinasema kuwa bado safari ndefu katika utekelezaji wa yale aliyopigania, licha kutambua baadhi ya matendo yaliyotekelezwa. Phineas Niyigaba, naibu kiongozi wa chama hicho, anaeleza kuwa wanataka fidia, ikiwa ni kwa nchi na familia ya damu ama na ile ya kisiasa. Anaomba raia kutunza wosia wake Melchior Ndadaye, kama vile kupiga vita ubaguzi, upendelevu, rushwa na vitendo vingine vya dhuluma. Katika ibada ya misa, kasisi wa kanisa kuu la Regina Mundi amerejelea swala la watu kujilimbikizia mali kwa njia zisizoeleweka bila hata hivyo kushirikisha wengine. Padre Felix Fupi amekumbusha kuwa hakuna aliye na haki ya kumalizia maisha mtu yeyote isipokuwa tu Mwenyezi Mungu aliyemuumba. Uhaba wa maji safi unaoripotiwa katika maeneo mbalimbali ya kaskazini mwa jiji la Bujumbura yapata siku nne ulipoza shughuli za wananchi. Baadhi ya wakazi wa mitaa ya kaskazini wanaripoti kuwa wanachota maji machafu kutoka kwa mitalo na mahali popote, licha ya kuhofia kuwa maji hayo yanaweza kuwasababishia magonjwa. Wanaomba mamlaka ya maji Regideso kutatua tatizo hilo. Hivi karibuni shirika hilo lilichapisha kwenye ukurasa wake wa X kwamba usambazaji wa maji umevurugwa kufuatia mtandao ulioharibika, lakini kuwa timu ya mafundi inalishughulikia. Daima katika mambo yanayohusiana na uhaba wa maji safi, swala la uhaba wa maji ambalo limekuwa desturi katika shule za bweni jijini Gitega linawatia wasiwasi wazazi. Wanahofia kuwa watoto wao wataambukizwa magonjwa yanayosababishwa na usafi mdogo. Hivyo wanaomba walimu wakuu wa shule kujadiliana na uongozi wa mkoa pamoja na viongozi wa mamlaka maji Regideso, ili mtaa ambamo shule za bweni zimo ipatiwe maji mara nyingi iwezekanavyo. Hii ni wakati msimamizi wa tawi la Regideso kanda ya kati na mashariki anaeleza kuwa hili ndilo linafanyika licha ya kuendelea kulipotiwa katika kwa maji katika shule za bweni. Jera Nivigila anayo taarifa ifuatayo. Shule zenye mabweni nyingi za mji wa Kitega zinalo tatizo sawa la uhaba wa maji safi ya bomba. Ama matokeo ya hali hiyo, viongozi wa shule hizo wasema ni ukosefu wa maji ya kupika chakula ya wanafunzi, maji ya kufanya usafi, ambapo pia wanafunzi hupoteza miuda ya kusoma na kurejelea visomo wakienda kuchota maji mtoni. Aidha, hata wazazi watiwa wasiwasi na uhaba wa maji huo. Jambo hilo lilidhihirika Jumapili hii katika mkutano wa wazazi wote wote wanao watoto katika shule la kazi za umma la Gitega maarufu ETP Gitega, baada ya kusikia matokeo hayo ya uhaba wa maji shuleni. Na baada ya kutafakari kuhusu hali hiyo, walimtaka kiongozi wa shule husika ajadiliane na mwenyekiti wa kamati ya elimu mkoani Gitega ambaye ni gavana wa mkoa huo, ajadiliane pia na kiongozi wa mamlaka ya maji na umeme Regideso hapo Gitega, ili wote watatu waamue kwamba shule zenye mabweni za mjini Gitega zipewe maji ya Regideso mara nyingi kwa wiki. Hayo yakiarifiwa, kiongozi wa Regideso katikati na mashariki mwa nchi bwana Avite Nibaruta asema kuwa hayo Regideso iliyafanya tangu tatizo la uhaba wa maji mjini Gitega liibuke. Ila tu awashauri viongozi wa shule zenye mabweni za mjini Gitega wajenge ghala za maji au wanunue ghala za maji za shanda, ili maji ya Regideso yanapopatikana katika shule zao wayaweke kama akiba ndani ya ghala hizo. Mbali na hayo, wazazi walionyesha wasiwasi wao unaotokana na kuwa wanao wataathiriwa na maradhi ya uchafu uhaba wa maji safi utakapodumu daima. Wananungunishwa hata hivyo na hali kuwa wanao wapoteza muda wa kurejelea visomo wakienda kuchota maji, hali inayoweza kusababisha wao kufeli shuleni. Kutoka Gitega, Jean Vigira, Radio Isanganiro. Naam, wakulima wa mpunga katika tambarare za Gihanga na Mpanda mkoani Bubanza wanalamikia ukosefu wa maji kwa ajili ya kumwagilia mazao yao. Wanalaumu shirika la kuendeleza tambarare ya Imbo SLDI, wakisema kuwa walipandikiza mpunga kulingana na kalenda ya kilimo inayotakiwa na shirika hilo. SLDI inatambua kiwango cha chini cha maji wakati wa kiangazi, lakini imebainisha kuwa usambazaji kwa zamu unawezesha ugavi sawa wa maji ambayo inapatikana hadi mwanzoni mwa msimu wa mvua. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Na taarifa hii inaenda kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Raia wakazi wa tarafa Lango mkoani Kayanza wanasema kuridhishwa na mchango wao katika maendeleo ya jamii, hasa kwa ujenzi wa majengo yatakayotumika kama kumbi za mikutano, vilabu vya pombe na migahawa, majengo yaliyojengwa kwenye kijiji Muzumure. Katibu tarafa Lango anasema kuwa majengo hayo yatakodishwa na kuingiza katika hazina ya tarafa mapato yanayokadiriwa kwa milioni 6 kila mwaka. Deusi Babaho Kubgayo anaomba raia wake kutunza vyema miundombinu hii. Kutoka Kayanza, hii hapa taarifa ya mwenzetu Patrick Sengiyumva. Kama inavyoelezwa na Deusi Babaho Kubgayo, kiongozi katibu wa tarafa ya Lango, majengo hayo yalijengwa kwa nguvu na mchango wa pesa vya raia. Kiongozi huyo anaeleza kwamba raia walikuwa wanajipanga na kufyatua matofali nyuma ya hapo, wakatoa mchango wa pesa kulingana na uwezo wa kila familia. Deusi Babaho Kubgayo anasema kwamba nyumba hizo ni ukumbi wa vikao, kilabu na mkataba. Anasema kuwa mbele ya kujenga nyumba hizo, tarafani Lango mlikuwa hamna kiwanja kizuri cha kupokelea wanaotembelea eneo hilo. Deusi Babaho Kubgayo, kiongozi katibu wa tarafa ya Lango, awaomba raia kuchunga nyumba hizo zisiharibike ovyo. Amenyongezea kwamba nyumba hizo zitatoa 500,000 kwa kila mwezi kupitia kodi za majengo hayo, na pesa hiyo itasaidia kwa kuiendeleza tarafa ya Lango. Raia tarafani Lango tuliozungumza wanasema kwamba wanafurahia sana kuwa walijengewa kiwanja kizuri cha kupokelea wageni. Wanasema kuwa pesa ya kodi ya nyumba hizo itasaidia sana kimaendeleo. Deusi Babaho Kubgayo, kiongozi wa tarafa ya Lango, anabaini kwamba raia wanaendelea kuchanga wajijengee kuta zinazozunguka zahanati za Gihororo, Lango na Gikomero, na kujenga madarasa mbalimbali kwenye vijiji vilivyomo tarafani Lango. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Naam, kutoka Kayanza tuelekee moja kwa moja huko Ruyigi, ambapo baadhi ya vijana wa mkoa huo chini ya umri wa miaka 18 ambao hawakumaliza masomo yao wamejifunza kazi mbalimbali zinazowasaidia kukidhi mahitaji ya familia. Wengi hushona, wengine mafundi na waendesha pikipiki. Waendesha pikipiki hawa wanalimikia changamoto kubwa kama ugumu wa kupata leseni za kuendesha gari. Mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana amezungumza na mmoja ambaye anawasaidia kwa mafunzo, anayejulikana kwa jina la Bandelembaku Moses. Hapa kwa kusaidia vijana kwa kujiendeleza, kijana mwenye ambaye ana uwezo, anajitahidi kufikiria yeye mwenyewe ili aje kupambana kujifunza ufundi hapa, Yani hapa tunampokea bila wasiwasi. Na kwa hii kazi ya kiufundi, vijana huwa wakijifunza kwa muda wapatapata vipi? Wakijifunza ni porepore tu. Akifika hapa kwanza anaanza kazoea, najua mjini kupazoea. Ni vigumu tu, ni vigumu kabisa ili azoee watu. Anaweza kakaa kama miezi miwili bila kuzoea watu. Lakini ni porepore tu, mwezi mmoja, miezi miwili tu, akafika na zoea. Na ni vigezo vipi au ni kitu gani ambacho mnaomba ili vijana waweze wakajifunza hapa kwenye garage hii? Yani ili vijana waje kujifundisha inatakiwa iwe wajitokeze watu wa kuwasaidia, wawaelekeze fasi zenye ziko magereji makubwa makubwa ili wawasaidie. Kijana anapojifunza kazi hii ya kiufundi inamsaidia vipi kwa kujiendeleza binafsi? Akishajua kutengeneza hizo pikipiki, yani wakileta pikipiki ili atengeneze, anaweza kupata angalau ili akapata pesa, akaweza kupata hela za kula, pesa za kununua nguo, hata na sabuni ya kufua. Bila kuna vijana wengine ambao wanapozia kujifunza kazi hizi za kiufundi, vijana hao unaweza kuwashauri kipi ili waweze na wao wakaja hapa muweze mkawafundisha? Yani kuna vijana ni watu ambao hawaelewi, hawaelewi kitu tu, wanaweza akasema eti mimi nikienda kwenye ufundi na kuwa napoteza muda wangu. Mimi chenye naweza nikawashauri, wakifuatilia mambo ya ufundi wanaweza wakajiendeleza wenyewe, kujitunza na kutunza watoto wao wanaopata huko mbele. Habari za kimataifa. Na mapigano yamezuka kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wanaoungwa mkono na serikali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano haya mapya yalivunja makubaliano ya usitishwaji mapigano ambayo yalikuwa yamedumu kwa wiki kadhaa. Duru za eneo hilo zimeleza kuwa alfajiri ya jana Jumapili, waasi wa M23 walipambana na wanamgambo wa Wazalendo na kuwajeruhi raia 14 wakiwemo vijana. Usitishaji mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda ulianza mapema mwezi Agosti kufuatia upatanishi wa Angola. Mazungumzo ya amani kati ya Kinshasa na Kigali yalikwama, lakini duru mpya ya mazungumzo imepangwa kufanyika mjini Rwanda mwishoni mwa wiki ijayo. Rwanda inadai kuwa kuwepo kwa kundi la Wahutu wenye msimamo mkali wa FDLR eneo hilo ni tishio kwa usalama wake. Urusi itakuwa mwenyeji wa mkutano wa kilele wa BRICS utakaofanyika kuanzia tarehe 22 hadi 24 Oktoba mwaka huu katika mji wa Kazan. Katika katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, rais wa China Xi Jinping na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo. Jumuiya ya BRICS inayochukuliwa kama jukwaa la kidiplomasia ilianzishwa miaka 15 iliyopita na mataifa ya Brazil, Urusi, China na India, sasa imeendelea kutanuka na kuyajumuisha mataifa kama Afrika Kusini, Misri, Ethiopia, Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu. Nchi nyingine kadhaa tayari zimetangaza nia ya kujiunga na BRICS. Mazungumzo hayo ya BRICS yanatazamiwa kuangazia mzozo unaoongezeka huko Mashariki ya Kati pamoja na wazo la Putin la kuanzisha mfumo wa malipo utakaoongozwa na mataifa ya BRICS ili kuleta ushindani kwa mfumo wa SWIFT ambao ni mtandao wa kimataifa wa kifedha ambao benki za Urusi zilizuia kuutumia mnamo mwaka 2022. Taarifa hizi zote ni kutoka kwenye shirika la habari la Ujerumani DW ama Deutsche Welle ukipenda. Na huu ndio mwisho mpenzi msikilizaji wa taarifa ya jioni leo. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio kuna mimi Lomwarde Niyoevu zinakuwageni kutakia jioni njema.